شغلا يا طيبة يا طيبة يا وتنقش الأرطيبة يا صلام ما أفار حبيبي جبلي يا طيبة داسر دار مص شافي مزيار مولايا طيبة يا طيبة يا وتنقش الأرطيبة يا صلام ما أفار حبيبي جبلي يا طيبة دار الشفا در دكتور مصطفى در دردي مزا دوادر دردي مزا دوادر سلام دار الشفا يا طيبة Az gülü rayhanı Mescidinin eyvanı Mescidinin eyvanı Değer bütün dünyaya Tıba ya tıba ya Utan kuşlar tıba ya Salamımı aparın Habibi Cibri ya Tıba ya giden kuşlar Oğurlu bu uçuşlar Saygı Öpüşler, saygı salam öpüşler Ulaştırın Tıba'ya Tıba'ya, Tıba'ya Utan kuşlar Tıba'ya Salamımı aparın Habibi Cibriya'ya Gözlerimizde yaşlar Kalbimizde ataşlar Salamımızı kuşlar Salamımızı kuşlar Yetirin Mustafa'ya Tıba